أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ان آیات میں اللہ رب العزت التفات ذکر فرما رہے ہیں موجودہ کافروں کو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت التفات ذکر فرما رہے ہیں. قرآن ان کی طرف جو ہے وہ خطاب فرما رہا ہے موجودہ کافروں سے جو ہے اللہ رب العزت مخاطب ہو رہے ہیں، ان سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں کہ گزشتہ کافروں کو ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی انکار کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی اور بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو کیا تم ان سے جو ہے وہ طاقتور ہو، مضبوط ہو، تم ان سے جو ہے وہ بہتر ہو، یا اس کے مقابلے میں جو ہے تمہارے لیے خلاصی کا اللہ نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تمہیں کلی چھٹی جو ہے وہ ملی ہے گزشتہ آسمانی کتابوں میں کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو کچھ بھی کرے گی تو ان سے جو ہے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، میری طرف سے جو ہے ان کے لیے کلم کلہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ نجات ہے، وہ خلاصی ہے، معافی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اکفارکم خیر، آیا کافر تمہارے خیر بہتر ہے؟ اکفارکم، آیا کافر تمہارے خیر بہتر ہے؟ من اولائکم، ان ہلاک شدہ کافروں سے، ان ہلاک شدہ کافروں سے. ہم لکم براءتن، یا تمہارے لیے خلاصی ہے، فی الزبر آسمانی کتابوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکفارکم خیر، آیا کافر تمہارے خیر بہتر ہے؟ من اولائکم، ان ہلاک شدہ اقوام سے. جو اس صورت میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، فرعونی، تو کیا تمہارے زمانے کی یہ کافر جو ہے ان سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے؟ مال میں، جسم میں، ہنر میں، تعداد میں، عقل میں، فراست میں. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں، خیرون کے معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اشد و اقوا، خیرون کے معنی ذکر فرماتے ہیں کیا؟ اشد و اقوا، مضبوط اور طاقت والے، بہت زیادہ طاقت والے. آیا تمہارے یہ موجودہ کافر جو ہے وہ بڑے مضبوط ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ طاقتور ہے. اولائکم، ان ہلاک شدہ کافروں سے، جن کا تذکرہ جو ہے اس سورت نے ذکر کیا. یا تو یہ بات ہے کہ گزشتہ اقوام کو ان کی انکار کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, تو کیا یہ موجودہ سے اگر میں جو ہے ان کو ہلاک نہیں کروں گا, تباہ نہیں کروں گا, ان کے انکار پر جو ہے بقول ان کے میں راضی ہوں, تو کیا یہ ان سے جو ہے وہ طاقت اور قوت میں بڑھ کر ہے کہ ان کو میں نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کو میں چھوڑ دوں گا, ان کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ نہیں, عذاب یہ لوگ انکار کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں. اپنے انکار کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں. عذاب ابھی کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ عذاب کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, اور عذاب الہی جو ہے وہ اپنے وقت پہ آتا ہے. کل امر مستقر, اسی صورت میں آپ نے پڑھا کہ ہر کام جو ہے یہ اپنے وقت پہ جو ہے وہ مارج وجود میں آتا ہے, ہر کام اپنے وقت پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تین نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا وکل امر مستقر, تو یہاں پر فرمایا اکفارکم خیر من اولائکم کہ گزشتہ قوم کو اللہ نے تباہ کی اور ان کو چھوڑ دے گا, کبھی نہیں. ام لکم براءت فی الزبر, یا تمہارے لیے خلاصی ہے, براءت یا تمہارے لیے براءت نجات ہے, براءت معافی نامہ ہے. فی الزبر, آسمانی کتابوں میں زبر صحیفہ کو کہتے ہیں, زبور اس کی جمع ہے, زبر مفرد ہے واحد, اس کی جمع زبور ہے. زبر آسمانی صحیفہ, آسمانی کتاب. یہاں گزشتہ جو ہے کتابوں میں اللہ نے جو ہے یہ کلی چٹی دی ہے کہ آخری پیغمبر کی امت جو بھی کرے ان میں کوئی باس پرس نہیں ہو. ہم یقولون, آیا کہتے ہیں یہ لوگ, یہ سارے زواجر ہے. ہم یقولون, آئے کہتے ہیں یہ لوگ, نحن جمیعن, ہم سب کے سب منتصر, بدلہ لینے والے ہیں. ہم سب کے سب منتصر, بدلہ لینے والے ہیں. یا اسی وجہ سے جو ہے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں, اور اپنی انکار پر جو ہے یہ ان لوگوں کو گھمنڈ ہے, تکبر ہے, فخر ہے, مستی ہے کہ اگر ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیوں نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم یقولون, یا کہتے ہیں یہ لوگ, ان کو جو ہے اپنی طاقت پہ گمن ہے کہ ہم بڑے جو ہے وہ طاقتور ہیں, ہم بڑے مضبوط ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا کہتے ہیں یہ لوگ, نحن جمیعن, ہم سب کے سب منتصر, بدلہ لینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میدان میں نکل آئے بدلہ لینے کے لیے, سیہزم الجمع, ان قریب شکست خوردہ ہوں گے, شکست خوردہ ہوگا الجمع گروہ, ان قریب شکست خوردہ ہوگا گروہ, ویولون الدبر, اور پھیر لیں گے اپنی پیٹ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیہزم الجمع, عنقریب شکست خوردہ ہوگا گروہ, یعنی ان کافروں کا گروہ. اگر اللہ کے مقابلے کے لیے یہ لوگ گروہ نکل آئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عنقریب شکست خوردہ ہو جائے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُر, اور پھیر لیں گے الدُّبُر اپنی بھیٹ کو, پھر جو ہے کوئی اللہ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا, سب جو ہے وہ دم دبا کر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے, کوئی رکے گا بھی نہیں. بَلِ سَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَسَاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دنیا کے عذاب سے یہ لوگ بچ بھی جائے تو قیامت کے عذاب سے تو یہ لوگ بچ نہیں سکتے. اگر دنیا بھی عذاب سے بچ جائے تو قیامت کے عذاب سے تو یہ لوگ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ بچ نہیں سکتے, وہ تو ان کے لیے بالکل جو ہے کیا ہے, ڈن ہے, یقینی مل کے رہے گا ان کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلی ساعت ہو بلکہ قیامت موعدہم, وعدہ ہے ان کے ساتھ, بلکہ قیامت وعدہ ہے ان کے ساتھ, وساعت ہو اور قیامت ادھا بڑی آفت ہے, بڑی ہیبت والا ہے, وامر اور تلخ تر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ قیامت موعدہم, وعدہ ہے ان کے ساتھ, وساعت اور قیامت ادھا بڑی ہیبت والا ہے, بڑی آفت ہے, بڑی مصیبت والا ہے. طامت الکبرا, قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے طامت الکبرا, سورہ نازیات کے اندر ہیبت بڑی, مصیبت بڑی. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی فرماتے ہیں ادھا بڑی مصیبت والا, بڑی آفت والا, اس کا ہیبت جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ بڑا جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ انتہائی اذیت ناک ہو. وہ امر اور تلخ تر, انتہائی جو ہے وہ تلخ ہوگی. اسی وجہ سے تو سب جو ہے وہ انبیاء کرام کے پاس آئیں گے کہ اللہ سے آپ درخواست کیجئے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت حساب اور کتاب کا معاملہ فرمائے, خیر اللہ ہمیں جہنم میں ہی کیوں کر نہ ڈالے, کیوں نہ ڈالے, مگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ حساب ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ہے بڑی ہیبت والی. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ حج کی ابتدا میں پڑھا تھا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لوگ آپ کو نشے کی حالت میں جو ہے وہ نظر آئیں گے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. یہ اللہ کے عذاب کی شدت کا اثر ان لوگوں کے اوپر نمایا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ادھا و امر, ان المجرمین فی ضلال وسعر, یقیناً مجرم فی ضلال گمراہی میں ہے, وسعر یقیناً مجرم لوگ فی ضلال گمراہی میں ہے دنیا میں, وسعر اور آگ میں ہوں گے آخرت میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المجرمین, یقیناً مجرم لوگ فی ضلال گمراہی میں ہے دنیا میں, وسعر اور آگ میں ہوں گے آخرت میں. فی ضلال فی دنیا وسعر فی الآخرہ, دنیا میں جو ہے گمراہی میں, اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ دور ہے, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ جو ہے وہ چل پڑے ہیں, اپنے منزل مقصود کو یہ لوگ گما چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی ضلال گمراہی میں ہے دنیا میں, وہ سور اور آگ میں ہوں گے آخرت میں. یوم یسحبون فی النار, اس دن یسحبون کے گسیٹا جائے گا ان کو, گسیٹا جائے گا ان کو, جائیں گے ان کو گسی, اس دن کے گسیٹے جائیں گے یہ لوگ فی النار آگ میں. علا وجوہہم الٹے منہ, اور کہا جائے گا ان سے ذوقوا چکھ لو مس سقر, عذاب جہنم کا, عذاب آگ کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم اس دن یسحبون فی النار, گسیٹے جائیں گے یہ لوگ فی النار آگ میں, علی وجوہہم منہ کے بل, یعنی الٹا جو ہے فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ الٹا زمین پر گسیٹ کر جو ہے وہ کیا کیا جائے, جہنم میں ڈالا جائے. ذوقو مس سقر, اعلان ہوگا ذوقو چکھ لو, مس سقر عذاب, سقر جہنم کی آگ کی, چکھ لو سزا عذاب سقر جہنم کے آگ کی. سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے. ان کل شے ان خلق نہ ہو بے قدر, یقیناً ہر چیز کو پیدا کیا ہے ہم نے اس کو بے قدر, ایک اندازے سے. اللہ رب العزت فرماتے ان کل شے ان, یقیناً ہر چیز, خلق نہ ہو پیدا کیا ہے ہم نے اسے بے قدر, ایک اندازے سے. ہر چیز کو ہم نے جو ہے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. عمر کا جو ہے وہ اپنا اندازہ اللہ نے مقرر کیا ہے, رزق کا جو ہے وہ اپنا اندازہ اللہ نے مقرر کیا ہے, نیک بختی اور بدبختی کا جو ہے وہ اپنا ایک معیار ہے, اندازہ ہے. اسی طرح غریب ہوگا, امیر ہوگا, بادشاہ ہوگا, ماتحت ہوگا, ان تمام چیزوں کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ فرقان میں بھی پڑھا تھا وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اندازہ کیا ہے اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے, ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. تو جو کوئی یہ اعتقاد رکھنے والا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور برکت ڈالنے والا ہے, کوئی اور اولاد دینے والا ہے, کوئی اور بگڑی بنانے والا ہے, کوئی اور حاجت پوری کرنے والا ہے, کوئی اور مشکل کشائی کرنے والا ہے, کوئی اور کشتی پار لگانے والا ہے, تو کیا اللہ نے جو اندازہ ہر انسان کے لیے اور ہر چیز کے لیے مقرر کیا ہے, تو کیا کوئی بابا, کوئی ولی, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی جن اللہ کے اندازے میں جو ہے وہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ وہ مشہور روایت جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی تھی, واقعہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جس نے چونٹی کی جو ہے وہ باتیں سنی, تو اس کے بعد جو ہے اس کو اٹھایا اور کہا اے چونٹی تم مانگو, میں بادشاہ بھی ہوں, میں پیغمبر بھی ہوں, میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس نے کہا آپ سے نہیں مانگتا. جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مانگنے پر اصرار کیا تو اس نے کہا کہ دو کام کیجئے, زدنی رزقی و اجلی. اللہ نے میرے لیے جو رزق مقرر کیا ہے دو دانے تین دانے اس میں اضافہ کر جا, اور دوسری بات کہ اللہ نے میرے لیے جو عمر مقرر کی ہے پانچ دن چھ دن اس میں اضافہ کر جا, اس کو جو ہے وہ کیا کر جا دس پندرہ دن کر جا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ تو میرے قبض قدرت میں نہیں ہے رزق میں اضافہ کرنا, اور اسی طرح جو ہے وہ اجل کو دور کرنا یہ تو میرے قبض قدرت میں نہیں ہے. تو چونٹی نے کہا یہ کس کے قبض قدرت میں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے. تو چونٹی نے کہا کہ پھر آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے قبض قدرت میں ایک چیز نہیں ہے. ایک چونٹی کے اندر بھی اتنی غیرت ہے کہ زندہ پیغمبر سے جو ہے وہ نہیں مانگتی. پیغمبر کہتا ہے مجھ سے مانگ لو اور پھر بھی نہیں مانگتی. اور مولوی, بڑا مولوی, ایک مولوی سے جو ہے وہ کتنی چونٹیاں بنے گی؟ ہاں آپ کے خیال میں کتنی بنے گی؟ دو تین, دو تین جو ہے وہ چونٹیاں بنے گی. بدعتی اور مشرک مولوی کے اندر ایک چونٹی کی بھی جو ہے وہ غیرت, برابر غیرت نہیں ہے کہ چونٹی پیغمبر اس کو جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ چونٹی مجھ سے مانگ, میں بادشاہ بھی ہوں, میں پیغمبر بھی ہوں, وہ پھر بھی نہیں مانگتی. اور مولوی خود بھی مانگتا ہے غیر سے اور دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے غیر سے مانگنے کا, تو کیا اس کے اندر جو ہے وہ چونٹی جتنی جو ہے وہ قدرت خیرت جو ہے وہ موجود ہے جو غیر سے مانگنے والے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کل شے ان خلق نہ ہوں بے قدر, یقیناً ہر چیز کو پیدا کیا ہے ہم نے اسے بقدر ایک اندازے سے, ہر چیز کا ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا. وما امرنا, اور نہیں ہے حکم ہمارا کسی چیز کے کرنے کے لیے الا واحدۃ, مگر ایک قلم بالبصر, پلک جھپکنے کی طرح, ایک پلک جھپکنے کی طرح. نہیں ہے حکم ہمارا کسی کام کے کرنے کے لیے الا قلم بالبصر, مگر ایک پلک جھپکنے کی طرح. جس طرح قرآن میں جو ہے اور جگہ آپ پڑھتے ہیں, وہ اظہار اراد شی ان یقول لہ کن فیکون, جب ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العزت کسی کام کے کرنے کا تو اللہ کے ارادے سے جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. جس طرح جو ہے وہ آنکھ کو, پلک کو جو ہے وہ جھپکنا, یہ ایک آٹومیٹیکلی جو ہے ایک سسٹم اللہ نے انسان کے اندر جو ہے وہ بنایا, اس میں کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی. کہ خرچ ہوتی ہے یہاں, اسی طرح جو ہے اس پر جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے یا تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, نہ کوئی توانائی اس پہ خرچ ہوتی ہے, آٹومیٹیکلی آپ روک لیں ان کو پھر بھی جو ہے وہ حرکت کرے گی. تو جس طرح جو ہے وہ پلک جھپکنا آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, آسان ہے, اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, کوئی وقت نہیں لگتا, کوئی توانائی صرف نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے ارادے پہ جو ہے وہ کام, مارز وجود میں آنا, اسی طرح جو ہے وہ بغیر کسی طاقت اور قوت اور توانائی کے فل فور آنن فانن جو ہے وہ مارز وجود میں آتا. جب اللہ جو ہے وہ حکم کرے, ارادہ فرمائے, فوراً وہ کام جو ہے وہ مرض وجود میں آئے گا. جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بارہا مرتبہ ایک مثال پڑھی کہ بدن کا جو بادشاہ ہے, اعضاء کا بادشاہ وہ انسان کا دل ہے. دل جو ہے وہ بادشاہ ہے, دل کے ارادے پہ جو ہے وہ پوری انسان کا پورا یہ جسم جو ہے وہ چلتا ہے. دل اگر کسی چیز کے دیکھنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لے تو فوراً آنکھیں جو ہے اس چیز کے دیکھنے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے. آپ آواز کو تو نہیں سنتے نا, کہ دل نے جو ہے وہ آواز دی, اے آنکھوں فلاں چیز کی طرف دیکھو, یا دل نے جو ہے وہ کانوں کو آواز دیا کہ اے کان فلاں چیز کو تو ذرا سن لو. یہاں دل نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ چل پڑو, تو کیا پاؤں کو جو ہے وہ حکم دیا اس نے؟ نہیں, ارادہ کیا دل نے چلنے کا, تو پاؤں جو ہے وہ کیا ایک خودکار نظام کے تحت جو ہے آٹومیٹک وہ چل پڑتی, ہاتھ اس چیز کے پکڑنے کی طرف جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, حرکت کر جاتے ہیں. جس طرح دل کے اعضاء پر انسان کا یہ پورا بدن, دل کے ارادے پر انسان کے پورا انسان کا پورا بدن جو ہے وہ چلتا ہے, اسی طرح یہ پوری کائنات جو ہے یہ رب کے ارادے پر جو ہے اسی طرح چلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لمحم بالبصر, ولقد اہلکنا تخویف دنیاوی ہے, ولقد اہلکنا اشیاءکم, اور یقیناً ہم نے ہلاک کیے ہیں اشیاءکم گروہ تمہاری طرح کفر میں. فحل میں مدکر, پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد اہلکنا, اور یقیناً ہم ہلاک چکے ہیں, ہلاک کر چکے ہیں اشیاءکم, اشیاءکم فی الکفر, معنی کرتے علماء کرام اشیاء شیاطون کی جمع ہے, شیعہ کے معنی گروہ, گروہ تم میں سے کفر پر, جو پہلے جو ہے اسی صورت میں آپ نے پڑھو, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط فرعونی, ان کو اللہ نے جو ہے کفر کی وجہ سے تباہ برباد کر دیا. تو جب انہیں جو ہے کفر کی وجہ سے تباہ کر دیا تو تم کفر کر رہے ہو تو کیا تم اللہ کے لاڈلے ہو؟ تمہارے ساتھ اللہ نے کوئی اسٹام کیا ہے؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا تو تم بھی ایک, تمہارا بھی یہی انجام ہے. فہل میں مدکر, پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جس طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الالباب, فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو اے عقل مند, اپنے آپ کو ان پر قیاس کرو. فرعونیوں نے انکار کر دیا, تم بھی انکار کر رہے ہو. جب ان کا انجام تباہی اور بربادی ہوا تو تمہارا انجام بھی یہی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُونَ, اور ہر چیز فعلوں کہ کرتے ہیں یہ لوگ اس کو, فِي زبر, اللہ کے علم میں. وَكُلُّ شَيْءٍ, ہر کام ہر چیز, شَيْء بمانی کام یا بات, فعلوں جو کرتے ہیں یہ لوگ اس کو, فِي زبر, اللہ کے علم میں. اللہ کے علم سے مراد کیا؟ یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کا علم. کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں, کوئی بات جو ہے وہ انسانوں کی اللہ کے علم سے باہر نہیں, کوئی عمل اور کوئی کام انسانوں کا اللہ کے علم سے جو ہے وہ کوئی باہر نہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر, وَكُلُّ صَغِيرٍ, اور ہر چھوٹا عمل, وَكَبِيرٍ, اور بڑا عمل, مستطر, لکھا گیا ہے. ہر چھوٹا عمل, وَكَبِيرٍ, اور بڑا عمل, مستطر, لکھا گیا ہے. ہر چھوٹی بات اور بڑی بات لکھی گئی ہے, ہر چھوٹی گناہ, وَكَبِيرٍ, کبیرن, اور بڑی گناہ مستطر لکھی گئی ہے. کبیر اور صغیر دونوں, یہ عمل نامے میں جو ہے وہ لکھی جاتی, یہ نہیں کہ کوئی گئی ہے تو صغیرہ گناہ ہے, سگریٹ میں پی رہا ہوں تو یہ تو چھوٹی گناہ ہے. اسی طرح جو ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ایک نظام تبذیر سا ہو چکا ہے, صحابہ کرام جو ہے وہ معمولی بات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیا کیا جاتے, اپنے آپ کو جو ہے, حنزلہ رضی اللہ تعالی راستے میں جو ہے وہ گھر سے نکلے اور راستے میں جو ہے وہ چلا رہے کہ حنزلہ منافق ہو چکا ہے, حنزلہ منافق ہو چکا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالی نے جب ان کی آواز کو سنا تو فوراً جو ہے وہ باہر آئے اور کہا کہ کیوں حنزلہ, تم کیوں منافق ہو چکے ہو؟ تم تو ہمارے کرے ساتھی ہو, تم تو پکے ایمان والے ہو, تم اس طرح کا کام جو ہے وہ کس طرح کر سکتے؟ اس نے کہا نہیں میں منافق, اس نے کہا کیوں, بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا جو کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں ہوتی ہے, ان کی مجلس میں ہوتی ہے, وہ کیفیت گھر آ کر جو ہے وہ نہیں رہ پاتی. جب بچوں کے ساتھ جو ہے ہماری اٹک بیٹھک شروع ہو جاتی ہے, بیوی کے ساتھ جو ہے ہماری گپ شپ شروع ہو جاتی ہے, دنیاوی معاملات میں ہم پھنس جاتے ہیں, تو اس کیفیت میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے میں منافق ہو چکا ہوں کہ میری کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یہ حالت تو میری بھی ہے, یہ حالت تو میری بھی ہے. وہاں پر ایک حالت ہوتی ہے, گھر آ کر جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حنزلہ اور ابوبکر بات اسی طرح ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کیا ہے, آپ کی حالت بالکل اسی طرح جو ہے وہ رہے گی, اور گھر جا کر جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں جو ہے آپ کی توجہ اسی طرح بھٹک جائے گی. اگر تمہاری حالت جو یہاں پر ہے اسی طرح حالت جو ہے وہ تمہاری وہاں پر بھی ہو جائے تو فرشتے گلیوں میں آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. یہ تو بڑی جو ہے اونچی شان ہوتی ہے. کہ انسان کی ایک جیسی کیفیت درس کے اندر آپ کو کون سی جو ہے وہ کیفیت حاصل ہے. اگر اس جیسی کیفیت جو ہے وہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو کیا ہوگی؟ بندہ کیا یہاں پر بیٹھ کر تم گناہ کر سکتے ہو؟ ہاں یہاں پر بیٹھ کر تم گناہ کر سکتے ہو؟ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے تم جھوٹ بول سکتے ہو؟ یہاں پر بیٹھ کر تم رشوت لے سکتے ہو؟ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے تم سودی کام چلا سکتے ہو؟ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے تم کوئی اور اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کر سکتے ہو؟ اگر ارادہ شیطانی آ بھی جائے تو فوراً اللہ کی کتاب سن کر جو ہے وہ ارادہ ترک کر دیتے ہو. اسی طرح تو اس جیسی حالت جو ہے کسی کو جو ہے وہ میسر ہو جائے, یہاں پر بھی دکان میں بھی فیکٹری میں بھی, یہ تو بڑی شان ہوگی. تو روایت کے اندر جو لفظ منافق حنزل اپنے بارے میں استعمال کر رہا ہے تو منافق شرعی معنی میں نہیں ہے کہ دل میں کفر اور زبان سے جو ہے وہ اظہار ایمان, بلکہ منافق لغوی معنی وہاں پر مراد ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ کھوٹا. مراد اس سے کیا ہے؟ منافق سے مراد جو ہے وہ کھوٹا پن ہے کہ حنزلہ تو کھوٹا ہو چکے ہیں, وہاں پر کرے ہوتے ہیں اور یہاں پر کھوٹا بن جاتے ہیں. تو صحابہ کرام بات یہاں سے چلی کہ ہم تو صرف 5 وقتہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں, درس میں بیٹھ گئے, بس مونچوں کو جو ہے وہ تاو دی کہ وہ جنت تو ہماری ہے. کیا ہے جنت؟ کیا ہے؟ زبان سوا دبل چاپلار پکی دنش لن يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارى. وہی عقیدہ ہے. یہود کہاں کرتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے, کسی اور کا کام نہیں ہے اندر آنے کا. نسوارا کا بھی بہے نہیں یہی عقیدہ تھا کہ جنت ہمارے باپ کی میراث سے کوئی اور نہیں آئے. ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ یہی عقیدہ ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, بس جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے, وہ جنت کا ٹھیکہ دار ہے اور اللہ نے اس کو مسلمان بنایا اور جنت کا ٹھیکہ دار بنایا. اور کچھ لوگ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھو, باقی جو ہے وہ مولوی مکھ کی طرف مولویوں کی گاؤں میں جو ہے مل دخل نہ دو. قرآن ہے اور یہ دین ہے اور فلاں چیز عالم الغیب ہے یا نہیں ہے اور فلاں حجت روا ہے, چھوڑو 5 وقت پر جنمان جو ہے وہ پڑھو, یہ تمہارے لیے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ بس ہے. تو اگر 5 وقت کی نماز سے جو ہے وہ جنت جو ہے وہ مل جاتی تو پھر یہ 30 پارے 114 سورتیں اس کی نزول کا مقصد کیا ہوا؟ سمجھ آ گئی؟ اس کی نزول کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو پھر بات آسان تھی, حکم ہوتا 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 کیا 50 پڑھتے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. اگر صرف یہی کام ہوتا کہ نماز جو ہے وہ پڑھو تو زیادہ پڑھتے, مگر کیا باقی جو ہے کچھ احکام نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, ایمان نیکی یہ صرف منحصر نہیں ہے نماز کے اندر, نماز کے اندر نیکی منحصر نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کو جو ہے صرف نماز کا جو ہے وہ نام دیا کہ نیکی جو ہے بس صرف نماز ہے, اس کے سوا کوئی اور نیکی نہیں ہے. حالانکہ نماز نیکی ہے, مگر سب کے سب یعنی کل نیکی جو ہے وہ نماز نہیں ہے, نیکی کا ایک کام ہے. غنی بابا تو اسی وجہ سے کہے گئے ہیں, اما دٹول عمر پمنڈو یو کوٹا آباد نکڑا, ما دٹول عمر پمنڈو یو کوٹا آباد نکڑا, او غنی تم د جنت کڑے پیو سو وقت منظرو. ساری زندگی کی تگ و دو سے جو ہے میں نے ایک کمرہ نہیں بنایا, اور اسی طرح جو ہے 2-4 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھ کر جو ہے تم اللہ سے صرف جنت کی تما کر رہے ہو کہ صرف جو ہے وہ نماز میں پڑھتا ہوں اور اسی کے بلبوتے پہ جنت جاؤں گا. کچھ لوگ یہی ہیں. اگر آپ اس کو جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ بلاؤ گے نماز پڑھتا ہوں, کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں. کیا نماز سے جو ہے وہ کام ہوگا؟ صرف نماز پڑھنے کے جو ہے وہ کشتی چل پڑے گی, وہاں پر انٹری مل جائے گی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نہ جنت اور نجات تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کے آرزوؤں پر ہے, وہ بھی بڑی آرزوئیں کرنے والے تھے اور تم بھی جو ہے بڑی آرزوئیں کرنے والے ہو کہ بس نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور عقیدہ خراب, ایمان برباد, بدعت اور شرکی جو ہے وہ بوری, اور تما کر رہا ہے کہ پان بکی جو ہے وہ نماز پڑھنے والا اور اسی کے بلبوتے میں جنت میں داخل ہوں گا, کبھی نہیں, یہ تصور میں بھی نہ لاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے وکل صغیر و کبیر مستطر, چھوٹی بڑی گناہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے, چھوٹا عمل بڑا عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے جب عمل نامہ دیا جائے گا, سرکاب میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا تو کیا کہیں گے, یقولون وہاں پر ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ عمل نامہ دیا جائے گا تو کیا کہیں گے, ایک آرزو اور ارمان جو ہے وہ کریں گے کہ ہمارے عمل نامے نے جو ہے وہ نہ چھوٹی گناہ جو ہے وہ چھوڑ دی اور نہ جو ہے وہ بڑی گناہ. 49 نمبر آیت ہے سورہ کہف, الفاظ مجھ سے ذرا بھول گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہ چھوٹی گناہ جو ہے وہ, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہائے ہمارے عمل نامے کو کیا ہوا کہ نہ چھوٹی گناہ کو جو ہے وہ چھوڑا ہے نہ بڑی گناہ کو چھوڑا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ انٹری کر چکا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے یار یہ چھوٹی گناہ ہے چھوڑو جی, یہ کیا ہے, یہ اس کا بھی جو ہے اللہ حساب کرے گا. دور بڑو بڑو خبروں تو اللہ نوزگاری, گھٹے گھٹے نظان ساتھ بڑو بڑو تو نوزگاری, خدے نوز ملا نظاری. تو یہ کیا ہے, یہ جو ہے ساری شیطانی وسواس ہے. حالانکہ عمل نامے میں سارے سب کی جو ہے وہ لکھی جائے گی, بڑی اور چھوٹی گناہ. تم کو یہ کیا چیز ہے, میں تو بڑے کام کرنے والا ہوں, سگریٹ پی رہا ہوں تو کیا ہے, نسوار ڈال رہا ہوں تو کیا ہے, پرائی عورتوں کو جو ہے وہ دیکھ یہ کیا ہے, نہیں یہ لکھی جائے گی. ان المتقین بشارت, یقیناً پرہیزگار لوگ, فی جنات و نہر, باغات میں ہوں گے, و نہر اور نہروں میں ہوں گے. یقیناً پرہیزگار لوگ, فی جنات, باغات میں ہوں گے, و نہر اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدقن, فی مقعد صدقن, سچائی کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے. عند ملیک مقتدر, قدرت والے بادشاہ کے قریب, قدرت والے بادشاہ کے پاس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر, فی مقعد صدق, سچائی کی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے. عند ملیک مقتدر, قدرت والے ذات کے پاس کے نزدیک, یہ اللہ کے مقربین ہوں گے. یہ اللہ کے کیا ہوں گے, مقربین ہوں گے, پسندیدہ بندے ہوں گے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سچائی کی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے. سورہ یونس میں آپ نے پڑھا تھا ان لہم قدم صدق, ان کے لیے جو ہے وہ درجہ ہوگا سچائی کا, سچا درجہ ہوگا. تو یہاں پر فرمایا فی مقعد صدق, سچائی کی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھیں گے اپنے اللہ کی جو ہے وہ کیا, اپنے اللہ کے مقرب. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا وجعلنی لسان صدق فی العالمین, اور بنا دیجئے میرے زبان کو سچائی والی بعد میں آنے والوں میں, کہ بعد میں آنے والے کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سچ بات کہی تھی ہر کسی کے سامنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ یہ دعا جو ہے وہ مانگو, رب ادخلنی مدخل صدق, وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ، سچائی کی جگہ میں مجھے داخل کر جا اور سچائی کی جگہ سے میری جو ہے وہ واپسی کر جا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ میں جو ہے، سچائی کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، باتوں میں جو ہے سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی باتیں کہاں پر ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، قول کے معنی ما قال اللہ من القرآن، سورہ زمر، قرآن جو ہے یہ اللہ کی بات ہے۔ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ، حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ، قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے۔ جو جس کا تعلق جو ہے وہ سچے ذات کی سچی کتاب کے ساتھ ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو سچائی کے درجے پہ جو ہے وہ فائز کرے گا۔ فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے، عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ تو سورت میں جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نجم کا تتمہ ذکر کیا، اس کی مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس صورت میں جو ہے ہم نے شرک انجام کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آپ کے سامنے سورہ الرحمن کی ابتدا کریں۔